Wolność to nie tylko bowiem kategoria ekonomiczna. Się pust, nie zabijam siebie już i nie skupiam się na hejcie, który betonuje serce, choćby szedł do najbliższego. Nie knępluję sobie ust, nie poświęcam siebie już i nie robię sobie krzywdy listą oczekiwań innych, choćby znali mnie od dziecka. Ja płynę, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, miłość zawołała mnie, możesz też ją czuć, a teraz tu. I mówię to, co chcę, nie ma w tym nic złego, nie musisz bać się tego, choć znasz mnie milczącego. Błądziłem jak we mgle i wybierałem źle, miłość o tym wie, że szukałem tylko jej i tylko ją wybieram. Teraz ja płynę, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, wolność zawołała mnie, możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć. Miłość o tym wie, miłość tego chce, miłość leczy cię, miłość leczy mnie. Boże, w fale radości, w mieście miłości, Boże, w fale miłości, na planecie wolności, Boże, w fale wolności, przestrzeni nieskończoności. Bali spontaniczności, może uczuć, zalało brzeg. Przypomnę, to jest pan Paweł Sołtys, gdyby ktoś zagubił się w tych moich supłach myślowych. Ta książka ma zaledwie 114 stron, proszę państwa. Stukam w okładki, bardzo fajnie, że w okładkach twardych, bo nie trzeba rozrywać jej czytając. Ja mam takie wrażenie, to jest dosyć trudne do opowiedzenia, ale że właśnie poddał pan takiej swoistej kompresji, mówię dlatego o maleńkości, kompresji, nieskończoną liczbę, czy raczej w tym przypadku trzeba by powiedzieć ilość książek. No kompresja chyba jest dobrym słowem, myślę, mimo że nie literackim. Ja bym się posłużył cytatem, chociaż mówią, że to jest pójście na łatwiznę, ale kiedyś Babel powiedział, że dobrze postawiona kropka jest warta parę setek słów. I ja jestem tego zdania, to znaczy, że niekoniecznie trzeba pisać 600 stron, żeby opowiedzieć to, co się miało do powiedzenia. Oczywiście ja myślę, że to jest też kwestia charakteru piszącego. To znaczy, są ludzie, którzy potrzebują takiej, powiedziałbym, szerszej fali słownej, żeby móc to powiedzieć. I nie ma w tym nic złego, żeby było jasne. Są wspaniałe książki, ja niektóre bardzo kocham, które no, mają, powiedzmy, 1000 stron. Tak? I taki Joyce na przykład. Tak, żeby Ulysses się zmieścił na 100 stronach. Natomiast pamiętam, że pisząc tę książkę, w pewnym momencie właśnie rozmawiałem z moją redaktorką i ona tak mówi, że może jeszcze byśmy dopisali, bo to właściwie tak dobrze idzie. W sensie, że te wątki jeden za drugim rozkwitają, tak jak jakby się rozwidlały, ale ja w pewnym momencie poczułem, że okej, tu chyba trzeba powiedzieć stop. Chodziło mi o precyzję, krótko mówiąc. To znaczy, że ta nowela jest w dużej mierze oparta o skojarzenia i gdyby ich namnożyć, powiedzmy, jeszcze dwa razy tyle, myślę, że to byłoby po pierwsze trochę nużące dla czytelnika, a po drugie gdzieś by się zgubiła właśnie ta konstrukcja, którą ja chciałem utrzymać. Ona jest chybotliwa i zrobiona na bardzo cienkich nitkach, ale się trzyma. Natomiast mogę powiedzieć, znaczy nie wiem, czy mogę, że ten narrator trochę został ze mną i ja nie wykluczam, że on gdzieś się jeszcze pojawi, to znaczy ten pomysł na takiego właśnie człowieka mniej więcej w moim wieku o podobnych przejściach życiowych, choć nie do końca identycznych, który no łazi po tym mieście i coś tam sobie myśli, ale to pewnie będzie następna nieduża książka. Nasza rozmowa mogłaby trwać długo i będzie jeszcze troszkę trwała, bo wątków tych takich zahaczeń mnóstwo sobie przygotowałam. Pozostaniemy jeszcze w Warszawie, dobrze? Mam nadzieję, że państwo przytaknęli teraz chórem. Zanim powrócimy do wyprawy Pawła Sołtysa, przewrotne trochę skojarzenie muzyczne ze słowem synergia, które już się pojawiło oczywiście. Nigdy nie znał ciebie inny. Warszawa mnie jednak tutaj wciągnęła bardzo. Otóż pan Paweł Sołtys oczywiście jest nadal z nami. Zatrzymajmy się może przy tych miejscach, które pan przeszedł, żeby już nie używać żadnych metafor. Są ulice, oczywiście place, przejścia podziemne, są tramwaje, autobusy, najmniej miejsc jakich turystycznych, ale ja bym prosiła tylko o takie rozwinięcie tych dwóch linii. Jedna istniejąca, w ogóle nie wiedziałam, że ona jest, a druga nieistniejąca poniekąd. Czyli jedna to jest najkrótsza ulica w Warszawie, a druga, może nie najdłuższa, ale ma nazwę, która świadczy, że była ona duża, czyli Wielka. Więc może o tej istniejącej. A Nowym Mieście, malutka uliczka, mi ją pokazała kiedyś mama. I w związku z tym, że ona jest taka malutka, to tam pewien ciąg skojarzeń idzie za nią w książce. Właściwie nic nie ma przy tym adresie, bo to było, zdaje się, podwórko przejściowe, które się potem stało ulicą, jak to w Warszawie przy różnych przebudowaniach. Bardzo mi się podoba ta anegdota. Nie wiem, na ile prawdziwa, bo ją gdzieś przeczytałem. Prawdę mówiąc, nie weryfikowałem, bo uznałem, że nie chcę, żeby się okazała nieprawdziwa. To znaczy, że tam Chopin wymyślił walc minutowy, że to taka mała uliczka, więc trzeba zrobić taką małą perełkę muzyczną, bo wszyscy wiemy, że to jest wspaniała rzecz. Która się zmieści w tej uliczce, tak. No jest ulica Wielka. To jest wielka historia. Tak, która jest... Przepraszam za patos, ale to mnie tak zainspirowało, że chyba dłużej z tym zostanę. Która zresztą jako nie jedyna w Warszawie zniknęła. To znaczy wiemy, gdzie ona była, mamy jej ślady różne, nawet mamy ulice, które przejęły część Wielkiej i to się działo przed wojną, część nazwano ulicą Poznańską, ale mnie uwiodło to, że ta Wielka trochę jest, a trochę jej nie ma. To jest oczywiście paradoks. W dodatku w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach przy remoncie placu Defilad pod Pałacem Kultury odkryto fragmenty tej Wielkiej. Ja tam pojechałem i to oczywiście wrażenie było niesamowite, bo bardzo duże fragmenty, na przykład posadzek, zostały zachowane. Znaczy przykryto je po prostu. One nadal tam są. Drugą taką myśl miałem, kiedy nie tak dawno też na Muranowie odkryto chyba fragment starej ulicy Pawiej, która troszeczkę inaczej przebiegała. No i to też oczywiście zaczyna nam uświadamiać, że właściwie tamto pogorzelisko zakopano po prostu pod ziemią i postawiono nowy Muranów, co zresztą jest zrozumiałe, no ludzie chcieli żyć, ale ta myśl, że właściwie tam piwnice ciągle są, w tych piwnicach znajduje się ciągle na Muranowie bardzo wiele artefaktów, zresztą na Wielkiej też znaleziono różne rzeczy i XIX-wieczne, i trochę starszych nawet, co mnie też zdziwiło, bo wydawało mi się, że raczej XIX wiek będzie tam tą cezurą. W ogóle Warszawa składa się z ulic, które istnieją, ale składa się też z wielu ulic, które już nie istnieją i myślę, że pamiętanie o tym jest dość ważne. Była też ulica Smętna, Welsmutna, między cmentarzem żydowskim a Powązkami i ona nawet nie została zlikwidowana, tylko się przewrócił mur, zarosła, właściwie rozmyła się w czasie. To jest też oczywiście poetycki obraz, a z drugiej strony melancholijny bardzo, tak? To znaczy, że ta ulica może zniknąć. Ja pamiętam, że czytałem też z ogromnymi wypiekami niedawno wydane opowiadania Svena Czachorowskiego, gdzie on z kolei opisuje podobną ulicę na Brudnie, między cmentarzami, gdzie tak naprawdę pomieszkiwali dziadowie przed wojną i żydowscy dziadowie i katolicy dziadowie i tam urządzali sobie taki opis balu właściwie. Ale tej ulicy też już nie ma, albo przynajmniej ja jej nie umiałem znaleźć. No i tak to jest. Podejrzewam zresztą, że to nie ma co udawać, że w innych miastach nie jest podobnie. To znaczy ulice znikają. Nie aż tak, jak pod Pałacem Kultury. Nie, no oczywiście u nas to wszystko, co się wydarzyło po powstaniu i później w trakcie odbudowy, przecież Stare Miasto odbudowano i to jest wspaniałe. Natomiast odbudowano je inaczej niż ono wyglądało w 1943 roku. Się tam w wielu sprawach odnoszono do starszego wyglądu, bo też, prawdę mówiąc, Stare Miasto przez wiele lat było, no, slumsami to za dużo powiedziane, ale taką dzielnicą biedoty, no to jest, żebym dobrze powiedział słowo, palimpsest. To znaczy, to jest tak, że jak właśnie w tych księgach, że nagle się odrywa jakiś fragment XIX-wiecznej, a na tym pergaminie, powiedzmy, znajdujemy kazania świętokrzyskie. To podobnie jest z tą Warszawą właśnie, jak się okazuje, że wystarczy gdzieś zdrapać troszkę tego betonu i nagle jest bruk, a pod brukiem jeszcze jest być może drewniany. Zrobiło to na mnie wrażenie, pamiętam też, to już kilkanaście lat temu przy remoncie krakowskiego przedmieścia odkryto całkiem porządne tory tramwajowe. Jak się okazało, były to tory konnego tramwaju, tego pierwszego, który po Warszawie jeździł. I słusznie, moim zdaniem, nie wyjęto tego i on tam ciągle jest. Niekiedy powyjmowano, na przykład ja mieszkam pod mostem Poniatowskiego i tam został taki bardzo malutki kawałek tego bruku. Tak. Szynami. Przy 3 maja. Taka szyna, tak? Ale no taki ślad chyba zaniedbany, powiedziałabym. Ja bym zostawiła całą 3 maja. No. Nie wolno mi się denerwować, ale tak dużo takich niestety historii. Starałem się raczej właśnie opisać te, które jeszcze coś nam dadzą oprócz smutku czy wściekłości. Podobnie zresztą jest na Sadybie, jest bruk i też pamiętam, że uwiodło mnie to, że sami mieszkańcy obronili ten bruk, ale ten bruk jest tam z początku zeszłego wieku i mieszkańcy powiedzieli hola, hola, my chcemy mieć tę pamiątkę, zwłaszcza, że to jest jednak boczna uliczka, tam nie ma ruchu takiego. I kilka takich miejsc w Warszawie ciągle jest. Mamy też gdzieniegdzie gazowe latarnie, gdzieniegdzie mamy napisy rosyjskich żołnierzy, którzy stali na warcie na Pradze. Ostatnio tam byłem właśnie i odcyfrowywałem to. Przecież te napisy muszą mieć, no dobre, ponad 120-130 lat. Takie graffiti, a głównie to polega na tym, że tam pisał jakiś Wsiewołod, że stałem tu na warcie tam w 1903, bo mu się nudziło. Tak, i to do dzisiaj jest. Niestety nie jest to konserwowane, a wiemy, że samochodów jest coraz więcej, spalni jest coraz więcej i one będą ulegać zatarciu. To pamiątka, oczywiście ktoś powie, no pamiątka zaborców. No tak, ale ona jest na tyle niewinna, a wręcz właśnie wzruszająca. Miał 18 lat, wcale tam nie chciał być, tylko poszedł do wojska, jak to wtedy było, na 25 lat. Więc tak, jest w Warszawie trochę takich pamiątek. Powiedział pan, że nie chce się pan denerwować. Na pocieszenie gdzieś przeczytałam, że właśnie na tym nowym placu centralnym, czyli dawnym Defilad, tam gdzie powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że wokół Pałacu Kultury powstanie taka mapa ścieżek, które będą odwzorowywały siatkę przedwojenną, tak. Jest to coś. No my ciągle, mam wrażenie, nie zdajemy sobie sprawy, jak mało w Warszawie zostało prawdziwych zabytków i coś, co w Krakowie uchodziłoby za zwykłą XIX-wieczną kamienicę, mamy tu przecież XVI-wieczne zabytki, to w Warszawie jest na wagę złota, a mam niestety wrażenie, że często i władze dzielnic, i władze całej Warszawy najchętniej by się wielu z tych budynków pozbyły, bo to oczywiście jest kłopot, no to trzeba remontować. Łatwiej jest, i to jest niestety często przez deweloperów robione, kupić, doprowadzić do szybkiej ruiny i postawić. Albo przysłonić. Często, jakby to powiedzieć, jedyną przyczyną tego wszystkiego jest chciwość. Chodzi o pieniądze. Natomiast jeśli nie będą myśleć o Warszawie jako o czymś więcej niż tylko przedsiębiorstwie, no to się obudzimy któregoś dnia, jak kilka innych stolic w Europie, bez tożsamości, bez pamięci. Ja myślę, że to byłoby dopiero smutne. Powiedział pan słowo smutne i uśmiechnął się, co dobrze wróży naszej rozmowie, która jeszcze się potoczy. Nie wiem, czy my ją dzisiaj zakończymy, czy ją, jak to się mówi nieładnie, zmieścimy w programie. No nie, nie, no nie możemy, pani redaktor, nie zmieścić się w programie z ciągiem dalszym rozmowy z Pablo Pavo. To za kilka minut, a spoglądam na zegar, jest 19 minut po pierwszej. Trójka pod księżycem. Aż tu nagle, aż dwie premiery w tej części sezonu i to w listopadzie obie, ale po kolei, dzisiaj o pierwszej, bo to właśnie dzisiaj ta premiera, muzyczna baśń. Ojej, po co ja to wszystko mówię? Przecież chyba słyszy nas nasz gość Romuald Wieczabokojski, reżyser tejże, na co dzień dyrektor Opery Bałtyckiej. Tak, przepiękna opowieść Jasi Małgosia i to jest jedna z nielicznych oper dla dzieci i to jeszcze tych oper, które bardzo się przyjęły w świecie operowym. Oczywiście całej historii Jasia i Małgosi chyba nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy ją przecież pamiętamy, karmieni nią jesteśmy od najmłodszych lat. Natomiast tutaj jest to też przepiękna muzyka Humperdinga. Ja wiem, że nie wszyscy wiedzą, że jest taka opera, ale myślę, że każdy, kto usłyszy choćby parę dźwięków, będzie wiedział, że kurczę, skądś to znam. I to jest też niesamowite w tym dziele. A dla nas jest to szczególnie ważne, bo tak jak tutaj połączyłaś, droga pani redaktor, te nasze dwie premiery, to jest tak. Jasi Małgosia to jest premiera Akademii Muzycznej we współpracy z Operą Bałtycką i wszystkimi wykonawcami są studenci i świeżo upieczeni absolwenci Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Czyli to jest też taki idealny tytuł dla osób wstępujących w ten zawód śpiewaczy. Natomiast La Bohème, którą będziemy premierować 23 listopada, to jest opowieść o tym, jak już się jest tymi artystami i jak się stara być tym bezkompromisowym, jak się nagle staje przed tym dylematem, czy być, czy mieć, czy tak jak mówił to Picasso, że albo malujesz to, co sprzedajesz, albo sprzedajesz to, co malujesz. Więc tutaj w taką opowieść nam się układają te dwie premiery. Jasi Małgosia tutaj razem z Katarzyną Zawistowską, która odpowiada za scenografię oraz za kostiumy, ten nasz świat wymyślony, ta nasza propozycja, jesteśmy na polanie w lesie, jesteśmy w trakcie podróży, jesteśmy przy ognisku, gdzie snuta jest opowieść właśnie o Jasiu i Małgosi. Według oczywiście braci Grimm. Tak, bo to jest ta bazowa historia, ale myślę, że tak już budując taką najprostszą analogię do naszej rzeczywistości, jeżeli rozmawiamy o dzieciach, które są zagubione w lesie, w tej wędrówce swojej, szukając drogi do lepszego świata, że to, co napotykają, nagle jest pewną ułudą, iluzją tego, co jest dobre i smaczne, czyli tej cukierkowej krainy, złej czarownicy. Mhm. Ale dla mnie to nie jest to historia o tym, że zgubiły się dzieci w lesie i że spotkały czarownicę. Ale ja właśnie tak sobie myślę, że to historia o odwadze, o przyjaźni, o tej wspólnocie, jaką tworzy to cudowne rodzeństwo. To jest właśnie o tym, o odwadze. O odwadze, tak. Chciałam przypomnieć, że my bawimy się w słowa, czyli nasi goście od 3 miesięcy podają takie swoje propozycje, słowo, które ich zdaniem jest na tyle pojemne, że opowiada współczesny świat. A potem umuzyczniamy te hasła. Oczywiście ta część słowna jest poważna, czyli to jest serio, a ta część muzyczna no jest oczywiście pół żartem, bo to niekiedy są takie właśnie dosyć przekorne interpretacje muzyczne tych słów. Więc oczywiście pana dyrektora na zakończenie dzisiaj poprosimy też o pana propozycję tego słowa pojemnego, to my je umuzycznimy za tydzień, dwa. To niech tym słowem będzie Trójmiasto. No dobrze, to będzie zachwycony Michał, który zajmuje się tą oprawą muzyczną. Ale to jeżeli są skojarzenia, to właśnie takie skojarzenie. Słowo, które opisuje świat, to jest właśnie Trójmiasto. Alternatywą do słowa Trójmiasto, słowem, które opisuje świat, dla mnie dziś to jest słowo odwaga. Ha, no bardzo pięknie. To jeszcze się odważę tylko Państwu przypomnieć, bo może Państwo to wiedzą, że 29 listopada minie 100. rocznica śmierci twórcy La Bohème, a zarazem Madame Butterfly i Turandot. I o tym, kiedy połączymy się za 2 tygodnie, troszkę porozmawiamy o tym, panie dyrektorze. Tak. Państwa tryptyku puccinowskim, bo chodziło oczywiście o Pucciniego. Tak, i jeżeli mogę jeszcze tylko o tej odwadze powiedzieć, to właśnie La Bohème jednym z końcowych słów jest słowo courage, czyli odwagi, odwagi. Dziękujemy przez chwilkę tym razem, ale przypominamy, że to już dzisiaj w Operze Bałtyckiej dla młodszych paśń muzyczna pod tytułem Jasi Małgosia. Na dużej scenie pełnowymiarowy spektakl. To do usłyszenia za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Warszawa, Słupsk, Gdańsk, Warszawa. Na tej trasie kursujemy tej nocy. Trójka pod księżycem. Właśnie, to teraz o samym zakończeniu. Napisał pan, zaczynam się bać, że nic nie udało się opowiedzieć. Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że ten narrator jest w ogóle w ciężkim momencie w swoim życiu. Ja w ogóle trochę jest niepewny wszystkiego. Próbuję to powiedzieć właściwie nie wiadomo komu, nie wiadomo po co. Pewnie trochę, żeby sobie z różnymi rzeczami poradzić. Tak jak to często jest, że opowiadamy komuś historię po to, żeby z nami poempatyzował, żeby był z nami. Żeby przepracować, tak, jak mówi się modnie. Tak. Natomiast strach jest taki, że przy tak intymnej jednak narracji wychodzi to, o czym mówiłem wcześniej. To, tam jest nawet takie zdanie, że wasze brązowe niekoniecznie jest moim brązowym, wasza ulica niekoniecznie jest podobna do mojej ulicy i że można zostać źle zrozumianym, a być może w ogóle jest tak, że nie ma innego wyjścia, że zawsze się będzie troszeczkę źle zrozumianym. To znaczy, to porozumienie jest możliwe w jakichś tam ramach, natomiast porozumienie to takie idealne, którego byśmy chcieli. To bardzo często między ludźmi jest tak, że chcieliby takiego idealnego. Ono jest niemożliwe z różnych powodów. Jeden z czytelników, to zauważyłem gdzieś w internecie, tak złośliwie mi napisał: ma pan rację, nic się nie udało powiedzieć, to jest o niczym. Na początku oczywiście zrobiło mi się smutno, no pewnie, ale potem sobie pomyślałem, że to jest ciekawe, bo dla mnie ta książka, ja się bałem, że ona jest za bardzo o zbyt wielu rzeczach, a nie, że jest no o niczym. O tym mówiłam, o tej kompresji. Tak. Ale to jest ciekawe, jak no to inteligentny człowiek prawdopodobnie no przeczytał książkę, wcale nie taką prościutką i na koniec miał taką refleksję, jak łatwo można się rozminąć. Co z tym zrobić? To znaczy, potem zrozumiałem, że no, jak ludzie mijający się na ulicy, nie wpadliśmy na siebie, tylko przeszliśmy mimo siebie, jak to się kiedyś mówiło. Więc tak, no, tak też bywa. I myślę, że ten narrator miał taki lęk właśnie przed tym minięciem. Natomiast, żeby znowu pocieszyć siebie i państwa, to też dostaję już dużo takich zupełnie innych reakcji od czytelniczek i czytelników, że gdzieś odnajdują swoją Warszawę, a co ciekawe, nawet niekoniecznie Warszawę, znaczy swoje miasta, swoje życie. To jest bardzo cenne, przepraszam. Tak, pana. Bo na pewnym poziomie to myślę, że wbrew pozorom ta historia może obejmować niekoniecznie tylko ludzi, którzy stąpają po tych ulicach. To chyba Tolstoj z kolei powiedział, że kiedy się próbuje opisać swoją ulicę, być może opisze się cały świat. A kiedy się próbuje opisać cały świat, to się nie powie ani słowa nawet o tej swojej ulicy. Pamiętam, że kiedy mi zarzucano troszkę właśnie takie trzymanie się szczegółu, czy drobin wręcz, to ja zawsze się podpierałem tą stojem, że coś w tym jest. To znaczy, że te próby opisania całego świata chwilami wspaniałe, ale bardzo często one gdzieś toną w jakichś banałach, wielkich słowach, a kiedy się człowiek skupi na tym drobiazgu właśnie, to może udało mu się coś powiedzieć, oj, górnolotnie to zabrzmi, o człowieku w ogóle. And this moment keeps slipping away. I get so tired working so hard for our survival. I look to the time of you to keep me awake and alive. But all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, the heat, your eyes, I am complete, your eyes, I see the doorway, the thousand churches, your eyes, the resolution, your eyes, of all the fruitless searches, oh, I see the light and in the heat, your eyes, oh, I wanna be that complete, your eyes, I wanna touch the light, the heat I see. To słowo klucz zachowaliśmy na koniec, bo piękne i takaż dobrana do niego piosenka. Nie pamiętam, kto to hasło podpowiedział, ale bardzo dziękuję. Subtelność, choć jest ono idealistyczną opowieścią o naszym świecie. A gość tej części nocy też jest jakby z innej wersji tego świata. Trójka pod księżycem. Jeszcze będziemy zatrzymywali się po tych tropach, które wyznaczyłam sobie. One są oczywiste do bólu. No dobrze, będziemy nadal w Warszawie, ale ten trop będzie śladem pewnych łapek z Pazurka. Czyli chodząc po tej Warszawie, a szczególnie przysiadając gdzieś tam w knajpach, kawiarniach, zauważa pan pewien szczegół, który z mojego doświadczenia wynika, nie jest lubiany za bardzo. Nazywa się on gołębie, kawki, ewentualnie wróble mniej przeszkadzają, chociaż będzie też taka opowieść wiejska, to pełna poezji jest. Na razie o tych nielubianych, miejskich, trochę brudzących jednak na balkonach i tak dalej. Ja pamiętam, że w pewnym momencie to było trochę jak czasem bywa tak, że mam jakiś błysk w głowie i coś się pojawia znienacka, coś co po chwili oczywiste, ale nie dostrzegaliśmy tego. Ja miałem taką myśl, siedząc kiedyś w którejś właśnie z kawiarni w ogródku, że właściwie te ptaki towarzyszą nam w Warszawie cały rok i właściwie w każdej niemal sytuacji i właściwie w każdej niemal dzielnicy. Kiedy ona jest bardziej zielona, to bardziej, kiedy mniej, to mniej, ale nawet w ścisłym centrum nie ma miejsca, gdzie nie byłoby wron, zimą gawronów, kawek, gołębi przede wszystkim. I jakoś zwróciłem uwagę, że ich jest stosunkowo mało w prozie, to znaczy jakbyśmy przyjęli to za dobrą monetę, okej, okay, chodzą sobie. A wyobraziłem sobie, tego nie ma w książce, bo to może byłoby za długie, ale co by było, gdyby zamiast tych ptaków to były różne ssaki, czyli na przykład kuny, bobry i ten... No przecież, gryzonie, o nie. No przecież ludzie by biegali z aparatami, znaczy absolutna byłaby ja to jakaś... Uciekała, albo uciekali, czy byłaby to sensacja jakaś. A te ptaki nam towarzyszą. W dodatku to jest trochę tak, najwięcej jest gołębi w tej książce, a gołąb jest figurą, powiedziałbym, tragiczną. To znaczy, z jednej strony właśnie jest taki nielubiany, uważany jest za brudnego ptaka i jest przeganiany. No, słynne kolce na parapetach, które są przerażające. Tak. A jednak? A z drugiej strony jest też tak, że ta książka w wielu sprawach odnosi się do ludzkiej religijności. Niekoniecznie do jednej wiary, a właściwie we wszystkich religiach abrahamowych, tak byśmy go nazwali, w prawosławiu i w katolicyzmie i w judaizmie, nie ma świętszego zwierzęcego symbolu niż ten gołąb, gołębica, która jest przecież duchem świętym, albo często w judaizmie symbolem aniołów, którzy coś będą na tej ziemi komuś opowiadać albo robić. I to mnie tak zdziwiło. Pamiętam, że skojarzyłem to trochę... Gołąbek pokoju. Tak, no bardzo dużo mamy takich. Gołębie pocztowe, tak, gołębie tak, śląskie. Tak. I właściwie te gołębie są trochę jak w kulturze wschodniej jest taka figura jurodiwego, czyli świętego głupca, czyli takiego, wszyscy wiedzą, że on jest troszkę pomylony, ale wiedzą to i go przeganiają trochę, on też taki jest zazwyczaj brudny. To jest trochę jak nasza figura dziadowska, który chodzi tam od wsi do wsi. Jeden z braci Karamazów. Tak, a z drugiej strony wiedzą, że on jest święty i że w tym wariactwie on potrafi, on, nie biskup, nie największy kupiec na ulicy, tylko on, ten jurodiwy, potrafi powiedzieć słowa prawdy, które często są okrutne, jakieś tam, ale te słowa prawdy. I te gołębie mi się z tym skojarzyły, że one właśnie są takie brudne, przeganiane, znienawidzone, a z drugiej strony właśnie są symbolem wszelkiej czystości, świętości, piękna wręcz. Tak, to jest ciekawe. To było też tak, że ja właśnie się wychowywałem na Stegnach, obok była Sadyba i w moim dzieciństwie jeszcze bardzo dużo tych starszych panów hodowało gołębie. To znaczy oprócz tych gołębi miejskich były gołębie, które panowie, to jeden z piękniejszych obrazów zresztą z dzieciństwa, stawali na tych dachach, przeganiali na kiju taka specjalna jakaś tam płachta. Oni przeganiali i one w słońcu albo w mniejszym słońcu, ale w słońcu to pamiętam, błyszczą się te ich pióra i one latają w koło tak naprawdę, bo to się robi po to, bo one muszą latać. Tak jak nie latają, to po pierwsze chorują, po drugie są nieszczęśliwe. I to też był dla mnie taki obraz ważny. I zacząłem je, czy ten narrator, zaczął je zauważać obok tych historii, to znaczy tu się dzieje coś w jego głowie, albo coś się dzieje w rzeczywistości na ulicy, ale te gołębie tam są, więc on o nich pisze, te kawki tam są, więc on o nich pisze, te gawrony tam są, wróble właśnie. Zresztą wróbel chyba ma najlepszą prasę z tych wszystkich ptaków. Najmniej szkodliwy tak. Z naszego punktu widzenia. Tak, no. Ja natomiast muszę powiedzieć, że ja lubię ptaki. Nie jestem ptasiarzem w takim rozumieniu, jak teraz często ludzie, że chodzą, fotografują, znają się. Ja jestem miejskim chłopakiem, więc naprawdę umiem rozpoznać tam 7-8 rodzajów. Teraz trochę więcej, bo się podszkoliłem troszeczkę. Ale lubię i na przykład obserwowanie wron, a to są jedne z inteligentniejszych ptaków, jakie mamy, jest bardzo ciekawe, jak one jednak używają narzędzi, jakie mają życie społeczne, dosyć ciekawe. Jeśli się wystarczająco długo siedzi w bezruchu, to można zaobserwować różne rzeczy, żeby nie spłoszyć oczywiście tych ptaków. Niedaleko ode mnie jest też Park Skaryszewski obecnie, tam gdzie mieszkam, który jest ogromnym siedliskiem przeróżnych ptaków i to też jest takie miejsce dobre do obserwowania. Ja zresztą, kiedy skończyłem pisać tę książkę, to pamiętałem, że tam jest ten cały fragment o gołębim państwie, ale potem tak jakoś nie pamiętałem, że tych ptaków jest aż tak dużo. I dopiero właśnie czytelniczki i czytelnicy zaczęli mnie pytać, a dlaczego właściwie tam co 20 stronę jest jakieś ptaszysko? No więc odpowiedź brzmi najbanalniej, bo co 20 kroków jest jakiś ptak w Warszawie i go widać. I często one wchodzą w interakcje z ludźmi różne. No, tam jest też opis takiego wróbelka. To mogę chyba zdradzić, że to jest prawdziwa historia. Aha. Miałem takiego zaprzyjaźnionego wróbelka w jednej z kawiarni. Nie wiem, czy tylko ze mną. Podejrzewam, że on ze wszystkimi był tak zaprzyjaźniony. Towarzyski. Tak, towarzyski. Ale tam do kawy dawano takie dwa małe, miniaturowe ciasteczka z orzeszków. Ziem? Nie, właśnie nieziemnych, tylko tych słodkich. Zapomniałem, jak one się nazywają. No, nieważne. W każdym razie takie, że ptaszek może. Bo wiadomo, że tam bułki, aha, to nie aha. Powinno się... I on tak nieśmiało podchodził. Ja wykonywałem jakiś nawet drobny ruch przypadkiem, na przykład, żeby mu zdjęcie zrobić, no to on oczywiście się płoszył. Potem znowu podchodził, no i to było wspaniałe, to było piękne. Jeżeli uda nam się... O, z migdałów, przypomniałem sobie, migdałowe ciasteczko. To orzeszek, no naprawdę, taki podłużny. Taki podłużny orzeszek. Tylko parę minut porozmawiamy, ale najpierw, jak jeszcze można subtelnie opowiadać o tym, co bywa... trywializujemy. Tego wykonania utworu, przyznam, nie znałam. Czyste piękno, pura bellezza. A propos piękna, wielkie piękno Michała z wtorku, przepraszam, z poniedziałku na wtorek, tuż po pięknej linii nocnej Darka. Polecam Państwu. Jesteś cała w trawie, zielone myśli twe, są jak poszum wiatru. We włosach twych, oh, oh, oh, oh, oh. We włosach twych, delikatnych, czystych, tak jak myśli me, jak myśli me. Zabłądziłem w snach, no bo szukałem tam ciebie. Byłaś całkiem naga i niewinna. na tak, jak sztylet z lodu. Dlatego ranisz mnie. Bardzo długo zastanawiałam się, jak określić bohaterów, ludzkich bohaterów pańskiej książki. I tak gdzieś próbowałam tak intelektualnie, że profesor Maria Janion nazwałaby ich może odmieńcami, no bo oni jakoś dziwni, tak najkrócej. Potem przyszło mi do głowy, że przecież pan powołał do życia z kolegami ludzików, to może to takie ludziki po prostu. No, żeby panu ułatwić start do odpowiedzi krótkiej na to pytanie, no to powiem, że to jest tajemniczy bezdomny, że to jest właśnie kobieta śpiewająca ukraińską pieśń, człowiek z kawką, zegarmistrz chyba, tak? Ten, tak, który pilnuje tych niechodzących zegarów. Ten, który gra w przejściu podziemnym. Tak, tak. Nie, nie, oni są po prostu fascynujący. No a złodziej? No tak. Ten Jankowski. A dobry człowiek, naprawdę dobry, najlepszy, jakiego pan spotkał, a pijak. A pijak, tak. No tak bywa niestety. To są ludzie. Jednak. Jednak to nie są, wydziwiajmy nie, lingwistycznie. Tak, to są ludzie. W rosyjskiej literaturze w XIX wieku była taka figura zbędnego człowieka. Ona troszeczkę co innego znaczyła niż... A po rosyjsku jak to brzmi? Bo... Już nie pamiętam, liśnieje ludzi chyba. Ale tak, to jest zbędny człowiek, tak? Czyli taki, który dla społeczeństwa pozornie nic nie wnosi. Nie margines jednak. Nie, bo tam chodziło właściwie w tej literaturze XIX-wiecznej, to często byli właśnie ludzie zamożni, ale gnuśni, czy gdzieś nie mający celu w życiu. To u mnie jest inaczej. Ja raczej opisuję ludzi, którzy są rzadko zauważani. O tak bym powiedział. To znaczy, również dlatego, że są dla mnie często interesujący. Wszystkich grajków lubię posłuchać. To może jest skrzywienie zawodowe, że jak ktoś gra, to ja zawsze przystanę. I po pierwsze posłucham, po drugie zobaczę, kto to jest. Jak się da, to nawet porozmawiam. Nie zawsze, wiadomo, to jest okazja. Ale to są ludzie często bardzo różnych miejsc. I oczywiście ci wszyscy ludzie mnie ciekawili, ale też miałem takie wrażenie, że my mamy nadreprezentację, szczególnie w popkulturze, pewnego typu człowieka, nazwałbym to są i kobiety, i mężczyźni, człowieka sukcesu. Czyli takiego wyrastającego ponad przeciętność majątkiem, jakimiś dobrami materialnymi, nie wiem, statusem społecznym. Więc ja się upominam raczej o tych, którzy są po drugiej stronie szali i właśnie nie nazywam ich wcale marginesem, bo tych drugich jest więcej. To było pytanie, to tak. Nie była teza. Tych drugich jest więcej. Oczywiście wybieram sobie zazwyczaj takich, którzy w jakiś sposób mogą też poruszyć czytelnika, coś w nich powinno być. Ale czasem nie. No, myślę sobie, że ta kobieta, która śpiewa, poza tym, że śpiewa, to jest jedna z dziesiątek tysięcy pań, która tu przyjechała na początku wojny ratować swoje życie i próbując żyć. Mamy mało czasu, to może tak szybko powiem. Dla mnie było ważne też, żeby na przykład zauważyć to, że Warszawa jest trójjęzyczna obecnie i że mamy bardzo dużo ludzi z Ukrainy i ze wschodniej Ukrainy, bo też miałem wrażenie, że w współczesnej prozie polskiej tego nie ma. To znaczy, jakby ludzie żyli w tej bańce polskojęzycznej, a przecież kiedy się idzie Nowym Światem, czy kiedy się idzie nawet na Grochowie dzisiaj ulicami, to równie często jak język polski słyszy się albo ukraiński, albo rosyjski ze wschodniej Ukrainy, kto jest z głębokim ha, ale rosyjski. Aha, tak? Więc rozpoznać można, bo ja zawsze zastanawiam, czy to Rosjanie, czy Ukraińcy. 90% nie, u nas Rosjan jest mało z różnych powodów. No tak. I może dobrze, mówię to z żalem jako ruscysta, ale wiemy, jaką mamy sytuację i nie ma co ich bronić. Natomiast w większości to są Ukraińcy, tylko ze wschodnich terenów. Dla nich pierwszym językiem po prostu był rosyjski. Już trudno, żeby 60-letnia pani teraz nagle się... To w niczym nie umniejsza moim zdaniem ich ukraińskości i narodowości. Tak jak, nie wiem, Irlandczycy, których 90% mówi po angielsku, ciągle są Irlandczykami przecież. No właśnie. Ojej, to moglibyśmy rozwinąć oczywiście, bo tu gdzieś spotyka się ta figura tego... Liśni człowiek. Tak? Z Eurodiven. Zbędny człowiek, jak z Eurodiven. Prawda, tak, że tak. Gdzieś tutaj te gołębie i ludzie spotykają się na gruncie właśnie takiego dziwnego porozumienia jednak. Bo oni są dziwni, oni są inni, oni nie zawsze są potrzebni. Jednym przeszkadzają, innych brzydzą, inni się ich boją. Wie pan. Są tajemniczy na swój sposób. No, tak. I ci. A myślę, że literatura w ogóle się powinna troszeczkę z tajemnicy składać. Może nie cała powinna być tajemnicza, ale trochę tak. No tak, tak. Więc skoro mowa o literaturze, to my ją zostawmy w spokoju dzisiaj, szczególnie o tej porze nocy. Tym bardziej, że nie znamy tych książek w większości, które pan przytacza. I mają one potwornie długie tytuły i dosyć archaiczne zazwyczaj, bo to stare książki, które pan gdzieś tam wydobywał w antykwariatach, przeglądał w bibliotekach, czy kupował w sklepach ze starą lub tanią książką, tak? Więc z książkami może jeszcze kiedyś się spotkamy o innej porze. I jest teraz gigantyczny temat, który moim zdaniem otula całą tę książkę i bez tego wielkiego tematu, każdy go ma w swoim życiu oczywiście, bez tego tematu ona nie miałaby takiego serdecznego, takiego ciepłego, takiego no właśnie wzruszającego, nostalgicznego charakteru. My myślimy oczywiście o naszych przodkach, o tych, których już nie ma. I myślę sobie, że mam dla pana dobrą i złą wiadomość w jednym. Dobrą, że chciałabym, żeby pan opowiadał o nich trochę, jeżeli to będzie możliwe, w okolicach świąt, bo to taki klimat, kiedy babcia, wujek, prababcia, no, dobrze jak pojawiają się gdzieś tam w naszej przestrzeni, nie do końca realnej. No więc o tych pana najbliższych, o których pan napisał, więc nie jest to wścibskość moja, że o to proszę. Dobrze, oczywiście. Pan Paweł Sołtys, tydzień po zakończeniu lektury 12-odcinkowej pod tytułem... Sierpień. Dziękujemy. To ja dziękuję bardzo i za możliwość czytania dla państwa i za dzisiejsze spotkanie. No i tak nie dokończyliśmy jednak naszej rozmowy, ale może na razie podpowiadam sierpień pod choinkę. Maleńka książeczka, a naprawdę słodka. Chciałabym przeżyć takie święta ze śniegiem za oknem, kominkiem przed oknem i słuchaniem opowieści o upalnym sierpniu, na przykład w Sopocie. Tymczasem Beata Wolska, Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski towarzyszyli mi, oczywiście panowie, którzy do nas napisali także, dzięki. So Sweet. We wtorek na Torwarze wystąpił pewien zespół, precyzyjnie trio, z Teksasu. Nazywa się Cigarettes After Sex. Dzięki Justynie Grabasz mogłam była przeżyć drugą młodość i wraz z młodzieżą, głównie żeńską, wzruszać się na koncercie. No nie sądziłam, że aż dwa Torwary precyzyjnie zgromadzi dżentelmen śpiewający melancholijne piosenki. Tej też nie zabrakło. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet.